हेलो नमस्कार सुप्रभात, मैं सूरज अग्रवाल आपको सुनाने जा रहा हूँ हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला। इस पुस्तक का अध्याय एक का भाग दो आप सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए। आपसे निवेदन है कृपया करके एक पेन और पेपर अपने साथ रखें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण बात आपको जो भी कोई महत्वपूर्ण बात लगे वो आप नोट कर सकें और वो आपके साथ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग दो। पिछला भाग हमने ख़त्म किया था इस पैराग्राफ पर कि जब वो पत्थर पहाड़ी की कटार पर टिका था तो वो निर्जीव और ऊर्जावीन लगता था, परंतु पहाड़ी से गिरने के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। हम यह कह सकते हैं कि पहाड़ी की कटार पर टिके पत्थर में ऊर्जा होती है और वो सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ ख़त्म किया था। तो अब अगला भाग दो करते हैं इसके आगे से। 1853 में एक स्कॉटिश इंजीनियर विलियम जे रैंकिन ने ऐसी वस्तु जो गिरने की स्थिति में हो कि ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बुलाया। वस्तु जमीन से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगी वो उतनी अधिक दूरी तक गिर पाएगी और उसकी उतनी ही अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी। जो वस्तु कम ऊंचाई से गिरती है उसे अपनी गति बढ़ाने का बहुत कम मौका मिलता है और उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। वो एक हल्के धमाके के साथ गिरती है और बहुत कम कार्य कर पाती है। शुरुआत में उस वस्तु की बहुत कम स्थितिज ऊर्जा थी। बहुत ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु को अपनी गति बढ़ाने का भरपूर समय मिलता है और इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, इसलिए वो जमीन से टकराने पर बहुत अधिक कार्य कर सकता है। शुरुआत में उसकी बहुत अधिक थी। आपको अपने अनुभव से पता होगा कि ऊंची दीवार से गिरने के बाद ज़्यादा चोट आती है और निचली दीवार से गिरने के बाद कम। ऊंची दीवार से गिरने पर आप अधिक जोर से जमीन से टकराते हैं। प्राचीन काल में अगर कोई लोगों से गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की बात करता तो लोग थोड़ी उलझन में पड़ते और परेशान होते। उन्होंने इन शब्दों को पहले कभी नहीं सुना होता, परंतु फिर भी वे इस धारणा से अवगत थे। उस समय लोग पानी के जहाज बनाते और हवा के बहाव का उपयोग करते थे। वो नदी के बहते पानी से पहिए चलाते और फिर उनसे उपयोगी काम करते थे। उन्हें पता था कि ऊँचाई से गिरता पत्थर बहुत हानिकारक हो सकता है और बहुत ऊंचाई से गिरने वाला व्यक्ति की ना केवल हड्डी पसली टूट सकती है, वो मर भी सकता है। परंतु किसी धारणा से अवगत होना पर्याप्त नहीं होता। अगर आप ऊर्जा को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको उसका गहरा अध्ययन करना होगा। आपको बारीकी से नापना तोलना पड़ेगा और फिर उन आंकड़ों के मतलब को खोजना पड़ेगा। प्राचीन काल में लोग उस बारीकी से नाप तोल किया नहीं कर पाए जिससे ऊर्जा की सही समझ बनती, वो आधुनिक काल में ही संभव हो पाया। तो धन्यवाद, चलिए ख़त्म करते हैं। ये रहा हमारी पुस्तक का पहले अध्याय का भाग दो, यहाँ ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हम पहला अध्याय पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और अब हम मिलेंगे इसी पुस्तक के अगले अध्याय दो में। धन्यवाद।